Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Jeg vil gerne tage kærestesorg alvorligt og hjælpe alle jer, der står i den situation, jeg stod i engang. Derfor har jeg skrevet en bog og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er intet mindre end et kreativt multitalent. Hun startede sin karriere som model, koreograf og danser. Og siden da så har hun suppleret CV'et med titler som DJ og først og fremmest skuespiller. Men det vi går op i det her program, det er jo hendes kærlighedspersone. Hun skal giftes til sommer med sin forlovede. Og selvom hun altid har troet, at det ville være en mand, der en dag ville sætte en ring på hendes finger, så endte det alligevel med at blive en kvinde. Men når hun kigger på hende, så ser hun slet ikke køn. Hun ser bare Freja. For at finde kærligheden, så måtte hun først gå igennem to voldsomme brud, der har gjort hende klogere på at håndtere konflikterne i opløbet i hendes parforhold i dag. Velkommen, Sus Wilkens. Og en flot introduktion. Ej, jeg sad bare sådan og tænkte, ej, hvor er det vildt. Ej, det lød så flot. Tænk, det var mig. Det var dig. Ja. Det var dig som kærlighedsperson. Ja. Der jo har gået igennem i hvert fald et par voldsomme brud, før at, ja. At du nåede frem til der, du er i dag. Ja. Og for lige sådan at sætte lidt flere ord på, hvem du er kærlighedswise, så plejer jeg lige at prøve sådan at skrive sådan et kærligheds-CV med gæsten. Okay. Så jeg har nogle hurtige spørgsmål til dig, som definerer dig lidt. Er du klar? Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? 4. Hvor mange kærester har du haft? 3. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 2. Hvor mange gange har nogen slået op med dig? Også 2. Og hvordan giver det mening i regnestykket med 3 kærester? Jamen, jeg har slået op 2 gange, de har slået op 2 gange. Sådan er det bare. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 4 gange. Alle gangene, du har været forelsket? Alle gangene. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Er du blevet glad igen? Det er jeg. Og har du en kæreste i dag? Det har jeg også. Det spoilede jeg jo lidt før. Ja. En forlovet oven i købet. Endda en forlovet. Sus, tror du, at du kunne få knust dit hjerte igen? Sagtens. Det tror jeg. Tænker du i forhold til Freja? Ja, det vil altså, hende, jeg håber det ikke. Det ja, jeg håber det ikke. Men altså, det der med at få knust sit hjerte, det kan man jo få på andre måder, synes jeg, end det der med, når man slår op. Man kan jo også bare få knust sit hjerte i et kæmpe skænderi, i en kæmpe misforståelse. Eller, det kan jeg i hvert fald. Men jeg håber ikke, at hun nogensinde knuser mit hjerte så meget, at det betyder, at vi ikke skal være sammen. Nej. Nu skal vi lige starte med at prøve at snakke om et af de her 2 voldsomme brud, hvor du virkelig fik knust dit hjerte. Ja. Det er jo faktisk din første store kærlighed, vi skal tale om ja. I dag. Ja. Din første forelskelse og første gang, du virkelig blev ramt af kærestesorg. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle sådan, hvad det her for et forhold var, jo. Og hvad der sker? Som sagt, så er det jo det er min allerførste forelskelse, og måske også på en mange måder min største forelskelse. Vi var kærester i alt 4 år, og jeg husker den her forelskelse som sådan en ud-af-kroppen-forelskelse, eller sådan en ud-af-kroppen-følelse. Det var første kys, og vi var hinandens første, også sådan i sengen, og vi prøvede rigtig mange ting som det første. Vi har det her dejlige teenageforhold, jeg tror, han er 13, og jeg er 14. Og det er på den her måde, hvor man, jeg ved ikke, om du kan huske, men hvor man bare, altså man er på sin telefon hele tiden, man kan bare ligge og skrive sms'er, fra morgen til aften. Det er det fedeste i verden, bare ligge og skrive sms'er. Og den der bip-bip-lyd, ja, hvor bare, man får sommerfugle med. Helt sommerfugle, og sådan, hvis der går mere end 5 minutter, der ikke bliver svaret, så er det frygteligt, at man tænker, åh nej, åh nej. Men vi var bare, altså vi var så forelskede og så glade for hinanden. Er kærester i et godt stykke tid. Og så sker der noget i hans liv. Han bliver simpelthen en barnestjerne. Det er på sådan et ret vildt niveau. Det er nærmest sådan Justin Bieber-agtigt niveau. På en eller anden måde. Sindssygt. På mange måder. Ja. Hvordan kan du mærke det? Jamen, altså, man kan mærke det med, altså det er jo en anden tid. Der var ikke Instagram, og der var ikke alle de her sociale medier, men det er jo tilbage til den gang, hvor man står i kø for at købe en CD og få en autograf ude for en Fona, og er i store centre for at se koncerter, og jamen, det var sådan en ret vild tid, og de havde bare, eller han havde så mange, han var i sådan en lille band, og han havde, eller de havde alle sammen så mange fans, som kontaktede ham og kontaktede mig også, og det var sådan, det var ret vildt. Var det sådan noget piger, der skreg? Og fuldstændig. Altså græd og skreg til de der koncerter, besvimede. Altså det var sådan, jeg føler, det, altså man kan sammenligne det med Justin Bieber bare i Danmark dengang. Det var helt sindssygt. Piger, der skrev, altså der var fanmails hver evig eneste dag, og jamen, der var ikke det, de ikke gjorde. Altså, hvordan havde du det med al den opmærksomhed, at han pludselig var så sindssygt eftertragtet? Jeg havde det altså overraskende godt. Jeg var enormt stolt af det, og og var også glad for, at han så havde peget på mig. Men det havde han jo gjort, før han var med i alt det her. Ikke? Og jeg synes, det var altså sindssygt. Og det, jo, til tider kunne det også være lidt hårdt, at der var så mange piger hele tiden. Men jeg var mest af alt bare stolt af det, og synes, det var overvældende og sejt. Ikke? Mm. Og så går der lidt tid, og så han skal jo totalt på eventyr med det her band, og rundt og optræde alle mulige steder, og det er så fantastisk for dem. Og vi er jo rigtig unge her, og han bliver forelsket en anden pige i alt det her. Og det, jeg husker det her som den største smerte i mit liv. Det var så hårdt. Jeg følte, at jeg ville, altså så slog han op med mig og blev kæreste. Hvordan finder du ud af, altså, at han er blevet forelsket? Jamen det var også noget, så svarede han ikke lige på nogle sms'er, og han var ude at rejse, og der var noget der, hvor man bare fik ondt i maven sådan instant. Man vidste bare, der er et eller andet galt. Vi er sådan en masse gruppe børn, og, eller, masse gruppe, eller en gruppe unge, og får snakket på kryds og tværs. Og lige pludselig, så kunne jeg godt lægge 2 og 2 sammen. Hvad siger han til dig? Hvordan slår han op? Altså, fordi jo, er mega unge, så det er jo på en meget sådan, det er en meget sød måde. En meget sms-agtig måde. Men jo, var helt fair på en eller anden måde dengang. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, tænk over en sms. Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvilken dyb samtale vi kunne have haft om det dengang. Altså, vi var så små, ikke? Kan du huske følelsen af at få sms'en og være sådan, nu det? Jamen, jeg kan huske, at jeg var ved at besvime. Jeg kan ikke huske, hvad der stod i sms'en, og hvor jeg var og sådan noget, men jeg kan huske den der følelse af, nu dør jeg. Og der, jeg kommer, altså, jeg dør, og det er 10.000%, for den her smerte gør så ondt. Ej, det var så frygteligt, altså. Først og fremmest, så bryder jeg bare sammen. Jeg er sådan en, når jeg bliver rigtig ked af det, så kan jeg ikke ringe til mine veninder lige med det samme. Jeg skal lige bearbejde det selv og ligge i foster. Og sådan har jeg altid været. Og så kan jeg række ud, når jeg ligesom selv er klar til det. Og tænker, please, please, please, det her løgn, det må være en drøm. Please, please, please, skal jeg ikke? Åh, nej, åh, nej, nej, nej. Altså bare sådan har alle de her tanker og følelser inde i mig selv. Jeg fortæller det jo selvfølgelig også til min mor, og er totalt ked af det. Og rækker også ud til en af hans venner, som er en af vores fælles venner, og hænger meget med, ja, hvordan skal jeg forklare det, med de andre unge. Det er både hårdt og skønt, fordi at man vil gerne være tæt på den der smerte, fordi så, eller man vil godt være tæt på den person, man ligesom har mistet, og hvordan kan man være det via vennerne? Eller sådan havde jeg det i hvert fald, ikke? Men samtidig gør det jo også så ondt, at så skal man face det lidt mere, men det var bare sådan, bare jeg kan være lidt omkring dig, bare jeg kan mærke lidt af din energi, ikke? Mm. Ja. Det virker lidt som om, at du er ikke sur over, at han har fundet en anden, at du er. Det når jeg slet ikke til endnu. Den der vrede, den kommer først senere, fordi først er det bare smerten, og jeg skal bare have ham tilbage, og hvordan kan jeg det? Jeg skriver selvfølgelig også en masse sms'er, er du sikker, og skal vi ikke? Og husk nu dengang, altid med at huske tilbage på de gode ting. Aldrig, altså, Slet ikke fokusere på noget af det, der ikke fungerede. Bare husk dengang, vi mødtes og vores første kys, og ej, hvor meget vi hygger os, når vi er sammen med dem her, og du ved, alt sådan noget. Så hele din sådan, hverdag går bare med at kontakte ham, ringe til ham, skrive til ham, prøve. Ja, udover at vi gik på den samme danseskole også, og dansen optager mig helt vildt meget, så jeg er ligesom der og får danset ud, og så er det ellers bare at være på telefonen hele tiden, ikke? Det lyder så hjerteskærende, det her med indgang og... Altså, ikke engang at kunne sige, fuck dig, eller du har svigtet mig, eller du har givet op på os, men bare være sådan, please for hver, altså for hver en pris. Ja, for hver en pris. Jeg vil bare have dig tilbage. Ja. Ja. Der har 100% også været nogen, hvordan kunne du gøre det, og fuck dig beskeder ind imellem, men helt klart, det der var mest af, det var bare, please kom tilbage. Ja. Hvordan har sådan din selvtillid, og dit selvværd, det efter, at du blev valgt fra for en anden. Det er jo en følelse, som jeg tror, langt de fleste mennesker oplever i løbet af et liv, og det kræver så sindssygt meget af en selv at kunne skelne mellem og ligesom sige, nå, men det tager ikke noget væk fra mit værd, eller jeg er stadig lige så god. Det er bare hans valg. Kunne du gøre det, eller følte du, der var noget galt med dig? Jeg følte 100%, at der var noget galt med mig, og det, jamen, det gjorde mig da helt vildt usikker, fordi jeg følte jo, at vores kærlighed var så stor og så stærk. Hvordan kunne du bare forlade mig for en? Og dengang, der var det jo sådan noget, og hun er lyshåret. Hvad for noget? Altså, jeg troede, du var til mørkehåret. Altså, det var på helt det der niveau, ikke? Et svigt på alle mulige niveauer. Ja. Så jeg blev da totalt usikker og tvivlede på mig selv. Hvis du føler dig mere psykisk ustabil nu, end du gjorde, da du var i et forhold, så kan det forklares med biologi. Forskning fra et tysk universitet viser, at når først forelskelsen har lagt sig, som altså gør os midlertidigt sindssyge, så bliver vi faktisk mere psykisk stabile af at være i et parforhold. Det er altså helt normalt og helt naturligt at være lidt mere bekymret og lidt mere humørsvingende, når man er single. Gjorde du noget, sådan, der virkede i forhold til at prøve at arbejde den der selvtillid tilbage, eller finde ud af, det handler ikke om mig, eller det er ikke, fordi jeg ikke er smuk nok, eller god nok, eller havde du ikke det refleksionsniveau? Nej, det tror jeg ikke, jeg havde dengang. Nej, jeg kan huske, at jeg brugte enormt meget energi på ikke at vise, at jeg var så ked af det. For ligesom sådan, jeg skal være stærk, når jeg så møder op til ting, hvor vi eventuelt begge to kunne være der. Eller at nogle af hans venner er der, så er det også vigtigt, at de ser, at jeg er så smuk, og at jeg er så fantastisk, og hvordan kunne han dog forlade mig? Ja. Det brugte jeg energi på. Det er jo også en anden tid, fordi der ikke var sociale medier, hvor man kan... Kan de lave en selfie på den måde? Nej. Så hvordan fik du vist ham, hvad han havde mistet? Ja, men det hjalp helt klart, at vi var på den der danseskole, hvor mange af alle os unge der, vi gik... Så vi var jo hele tiden til dans, så der var jo hele tiden nogle møder. Og det var sådan hele tiden håbet, sådan kig i kalenderen. Okay, på mandag skal jeg til dans, og jeg ved, han skal til dans der. Bum, okay. Havde du lyst til at tage hævn? Det tror jeg ikke engang, jeg havde. I hvert fald ikke nok til, at jeg ville gøre det, fordi så kunne jeg jo miste ham helt. Jeg havde hele tiden håbet for, at vi skal finde sammen igen. Du tænkte ikke på noget tidspunkt, nu skal jeg bare komme videre. Nej. Nu, fuck ham, det er slut. Ja. Ej, det gjorde jeg ikke. Det var mit livs kærlighed, tænkte jeg dengang, og vi skal finde sammen. Det her, det er et spørgsmål om tid. Han skal komme tilbage til mig. Det tænkte jeg. Jeg har altid tænkt sådan, det er et spørgsmål om tid. Du finder ud af om lidt, at du skal over til mig. Så det er jo ikke altid sådan, det ender, men det, sådan har jeg det. Er det sådan i virkeligheden sådan en grundro i noget selvværd af? Sådan det, ja, det tror jeg. Det er det rigtige? Ja. Jeg er den rigtigste for alle, dem jeg gerne vil have. Nej, men en lille smule jo. Ja. Jeg tror, det er sådan en selvværdsfølelse. Du skal bare lige se, hvad jeg egentlig har at byde på. Ja. Du kan godt gå ud og lige kigge dig omkring, men der er jo ikke noget, der er så fedt som at være hjemme sammen med mig. På en måde faktisk lidt, ja. Nå, men efter det her brud, og efter du har ligget derhjemme i første stilling og grædt og tænkt, det er fandme løgn. Snakket med dine forældre, snakket med dine venner, prøvet at få ham tilbage, gjort dig så smuk, du overhovedet kunne, skrevet, please, kom nu. Husk vores første kys og alle de her ting. Så på et tidspunkt, så kommer han jo også tilbage. Så kommer han tilbage. Og det føltes jo som den største sejr. Og altså underligt nok, han havde været mig utro, han var gået fra mig, og i det øjeblik, han bare siger, okay, nå, men jeg savner også dig. Det var jo bare sådan en sejrsfølelse. Jeg var lykkelig over, at han kom tilbage, men der var også, altså, der gik noget tid, og så kunne jeg også godt mærke, at det gjorde det også ondt i maven. Så var der også noget, altså, det var jo et kæmpe tillidsbrud. Men det koncentrerede mig ikke så meget om. Det var bare, nu skal vi finde sammen igen, eller nu er vi sammen igen, og nu skal det bare være perfekt igen. Nu verdensordenen ligesom etableret. Ja, præcis. Nu er det, som rammerne det skal er der. Være. Godt. Ja. Ja. Men det lyder også som om, når du siger sådan, at det er en sejrsfølelse. Mm. Altså, jeg tror, hvis nu han ikke havde været utro, eller hvis det bare var, hvis I ligesom bare var fundet sammen første gang, så ville det måske også mere have været en lykkefølelse, eller en forelskelsesfølelse. Ja. At der er jo også et eller andet i sådan, jeg har kæmpet for det her, ja. Og det lyder lidt som om, det mere var projektet i sådan, han skal tilbage, det er sådan, det skal være, mere end at det nødvendigvis var sådan, vi er de allerbedste i verden for hinanden. Ja. Ja, altså, ja, det tror jeg, du har ret i, altså, fordi vi var nok ikke de bedste for hinanden. Altså, bølgerne gik også super højt, altså, det var mega forelskelse og så kæmpe skænderier, sådan var vores forhold også meget. Men det var også det, der drev os i det. Ja. Og, men det var helt klart sejrsfølelsen, og så bare den der fuldstændig sindssyge forelskelse, den der førstegangsforelskelse, den er altså bare noget særligt. Og den vendte tilbage efter, at du ligesom fik ham tilbage. Ja, og nu når vi sidder og snakker, nu er det også mange år siden, og sådan, jeg kan også mærke, at når vi taler om det, at der var helt klart også noget med ydmygelsen i forhold til alle de der piger, som jeg egentlig bare havde, du ved, alle de der fans, der var, som altid kom over og ville have et kram og et billede med mig. Og jeg gjorde altid så meget ud af, at jeg skulle være så sød mod dem. Ja. Fordi at jeg havde lyst til at give et godt indtryk og vise, at alt er godt og sådan noget. Så det var også ydmygelsen, at han bare havde efterladt mig. Og det er jo også en klassisk ydmygelsesfølelse, det her med at blive forladt for en anden. Altså fordi hvis du ser sådan fornuft hjernemæssigt på det, så burde du jo reagerer ved at sige, du har svigtet mig, du har været sammen med en anden, du har brudt vores løfte til hinanden om, at vi skulle være sammen, du har knust mit hjerte, du har selvfølgelig ikke fortjent at være sammen med mig, farvel, hvis det var så nemt, ikke? Hvis man bare brugte sin fornuft. Men der er jo også en grund til, at man tager så gerne vil have folk tilbage, er fordi det er som om, at når de går ud og er sammen med en anden, så tager de ens selvværd med sig, ens selvtillid med sig, og den eneste måde, man kan få den tilbage, ens selvrespekt, er ved, at de kommer tilbage med den, og giver den til en, og siger, jeg vil gerne være sammen med dig igen. Mm. På den måde er du igen noget værd. Ja. Det er sådan kunstig selvværd, man lige får tilbage, ikke? Jo. Ej, men det er jo så sødt at tænke på, vi var jo så små, men jeg kan huske, at jeg følte, at vi var sådan et power couple. Det gav, altså det var jo sådan en... Det var jo også. Jamen, det var vi i det, men vi var, det var så sødt at tænke på, fordi vi var jo børn. Ja. Så jeg kan huske, jeg følte sådan en enorm power, det der med at se selv-agtigt. Det er det her. Ja. Og du kan ikke undvære mig. Men I bliver jo faktisk også altså, rimelig meget voksne, imens I er sammen. Ja. For I er sammen i 4 år. Ja. Fra du er 14 til du er 18. Mm. Der sker jo... Der sker ekstremt meget på de 4 år. Ja. Altså, det er jo helt vildt at vokse. At kunne vokse sammen og væk fra hinanden og sammen igen. Det er jo i voksen alder, svarer det jo til at være sammen i 20 år eller noget. Ja, fuldstændig. Du er langt fra alene om at have kærestesorg her i landet. Der er nemlig rigtig mange mennesker, der lige nu sidder og har det præcis ligesom dig. Hvis vi går 50 år tilbage i tiden, så var 87% af alle 30-årige kvinder gift. I dag er det tal kun 38%. Og selvom vi venter længere med at finde den helt rigtige person at slå os ned med og sige for evigt til, så ender ægteskaberne ifølge Danmarks Statistik lige så ofte med knuste hjerter som tidligere. Til gengæld er det blevet meget mere normalt i dag at blive gift igen og finde kærligheden flere gange. I ender med at være sammen i fire år, indtil du er 18. Mm-hmm. Og så er det jo dig, der går til sidst. Det er dig, der stopper det her forhold. Ja. Det her svigt, han ligesom har lavet mod dig tidligere, som du ikke har givet plads til at være sur over på det tidspunkt, fordi hele verden bare handlede om at få ham tilbage. Er det også noget af det, der til sidst gør, at du sådan, nu går jeg? Ja, det er det. Jeg tror, at man... lige der i starten, der tænker man jo bare, jeg skal bare have dig tilbage, men så der, det er jo et sår, han har lavet på mig dengang, som som heler mere og mere, men det er, der er jo stadig et ar af svigt og mistillid og alle de her ting. Og det tror jeg bare, i takt med, at vi blev ældre, og altså, der skete jo alle mulige ting, alle mulige fantastiske ting og alle mulige kæmpe skænderier, men på et eller andet tidspunkt, jeg kan huske, det var ret nemt for mig i virkeligheden, at jeg lige pludselig, nu kunne jeg mærke, gud, det var egentlig det. Nu er vores tid er ligesom slut sammen. Nu har vi gjort alt det, vi skulle sammen. Og nu er jeg faktisk videre, sådan rent følelsesmæssigt. Og det kan jeg huske, var super hårdt for ham. Og jeg kan bare huske, det var sådan lidt en frihedsfølelse. Det var sådan, gud, nu er jeg fri af mine egne følelser. Eller sådan, de var ligesom forsvundet. At han havde... I og med, at han gerne ville have dig, i og med, at han var gået tilbage til dig og sagde, vi kan det hele, vi skal, det er jo os. Det var ligesom ham, der gav mig den tale, som jeg havde givet ham fire år forinden på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og jeg kan huske, jeg var bare slet ikke i tvivl. Det var som om, at jeg bare, når jeg tænker tilbage på det, så ser jeg bare sådan en lille pige, der bare går og ikke kigger sig tilbage. Det var virkelig sådan, jeg skal bare den her vej nu, og jeg har givet dig alle de chancer, du skulle have, og nu er der ikke mere tilbage. Og det er ikke engang for at være ond eller noget. Det var bare sådan, det kan kun være sådan her. Det er det fineste billede at se den her lille pige, der bare går ud i verden. Ja. Ny eventyr. Ja. Men jeg kan genkende virkelig meget den her følelse af, at man har brug for at komme videre og tage magten tilbage. Altså, at det er jo et kæmpe kontroltab, når nogen går fra en. Ja. At der er nogen, der siger, nu falder hele din verden fra hinanden. Ja. Og det er mig, der styrer det. Ja. Det har du ikke nogen kontrol over, for jeg går bare. Ja. Og så alt det, du troede skulle være der, det er der ikke længere. Ja. Og alt det, du troede, du skulle gøre, og alle de planer og drømme, du havde, som jeg var en del af, de findes ikke længere. Ja. Og det føles så voldsomt, at der er en andet menneske, der har så stor magt over ens liv, at jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det her med, at når man så får magten tilbage, at det er sådan, nå, men nu kan du faktisk selv sige, jeg fortjener mere end en, der er utro. Ja. Jeg vil være sammen med en, der ikke svigter mig. Mm. Jeg vil være sammen med en, der vil mig hele tiden, altid. Ja. At så kan man pludselig bruge sin fornuft igen og sige, ej, ved du hvad, vi skal ikke være sammen, når den anden gerne vil. Ja, fuldstændig. Det var sådan igen sådan en powerfølelse af, jamen, nu går jeg, og du kan ikke gøre mig ked af det mere. Og det tror jeg, det er sådan en stærk følelse, når man ikke kan gøres ked af det af nogen andre. Mm. Det er så hårdt, man er så sårbar, når man ligesom er blevet forelsket, eller når man lige er begyndt at date en, og sms'erne ruller, og man er sådan, jeg er ved at blive lidt forelsket. Du kan faktisk gøre mig ked af det og såre mig lige nu. Men når man ikke er der, det er bare sådan den største power-følelse. Der er ikke nogen, der kan røre mig, der er ikke nogen, der kan gøre mig ked af det. Og sådan havde jeg det lige der. Du kan ikke gøre mig ked af det mere. Det er også en af de bedste følelser ved at være single, synes jeg. Det synes jeg også. Jeg kan huske det så tydeligt fra, da jeg var single, følelsen af, sådan, når jeg bare havde sådan ro i min krop af, der er ingen, der kan knuse mit hjerte. Ja. Ej, jeg har det på præcis samme måde. Der er ingen, der har den magt. Nej. Jeg er så stærk og i mig selv, fordi jeg er den eneste, der bestemmer over mit humør lige nu. Ja, det er sådan en vild følelse. Hvis nu man sidder derude og lytter med her og har et knust hjerte og tænker, jeg har brug for at tage den her magt tilbage, jeg har brug for at føle mig stærk igen, jeg har brug for at tage den her beslutning selv, men man ikke er så heldig i gåseøjne, at ens eks kommer tilbage, så man selv kan slå op. Ja. Tror du, at man kan tage den her beslutning inden i sig selv? Altså, tage magten tilbage ud, selvom personen har forladt en og ikke kommer tilbage? Det tror jeg er så individuelt. Kan du? Jeg synes godt, at jeg sådan har kunnet i brud, hvor det er mig, der er blevet forladt, så har jeg kunnet arbejde mig hen til en følelse af, når man nu har jeg faktisk oprigtigt besluttet, at selv hvis han kom tilbage, så vil jeg ikke tage ham tilbage. Ja. Altså, at nu er det også, nu er det min beslutning, nu er det faktisk irrelevant, hvad han vil. Ja. Og det er jo, der er jo mange måder at nå derhen til, og det tager tid, og det er jo meget lettere sagt end gjort, men jeg synes, det har været noget af det vigtigste i min kærestesorgsproces, at have den følelse af, når man, mit hjerte så ikke bare åbent for dig til at kunne komme ind hvert øjeblik. Lige meget hvad du vil, lige meget om du fortryder, så har jeg besluttet, at vi ikke skal være sammen. Ja. Og at det er noget, som altså, jeg personligt har gjort ved at skrive rigtig meget. Ja. Skrive ned alle de grunde, der jeg kunne komme i tanke om til, at vi ikke skulle være sammen. Ja. Og når jeg har siddet og været allermest ulykkelig og haft allermest følelsen af, jeg vil bare have ham tilbage for hver en pris, så jeg næsten ikke har kunne komme i tanke om nogen grunde til, hvorfor vi ikke skulle være sammen, så har jeg altid haft husket mig selv på grunden, at når der ikke er andre grunde, så er der i hvert fald altid den grund, at du skal ikke være sammen med en person, der ikke vil være sammen med dig. Det er rigtigt. Den er god, den der. At den kan man altid falde tilbage på, at selvfølgelig er jeg mere værd, end at skulle være sammen med en, der ikke vil. Ja, 100. Og derfor er det selvfølgelig ikke det rigtige. Derfor er det selvfølgelig ikke den eneste ene. Det er en god huskeregel. Jeg tror, det er, fordi jeg sidder og tænker på mig og mine veninder. Vi har sådan en lille trekløver. Vi har altid haft det sådan, okay, nogle gange så bliver man forelsket i den forkerte, og det må man godt være. Altså, det kan godt være, han vil ikke have dig, men jeg er ikke klar til at sige, når man, hvis du lige pludselig vil have mig, så får du mig ikke. Mm. Nogle gange, så må man godt bare være i det der mess på en eller anden måde. Ja. Altså, det har vi bare snakket om sådan, er du klar til at stoppe det helt med ham? Nej, jeg er sgu ikke klar endnu. Okay. Jeg må lige fuck mig selv lidt mere op, før at jeg ligesom kan mærke, nu finder jeg mig ikke mere. Og det er jo netop også en måde at gøre det på en eller anden måde, ikke? Altså at ramme bunden, altså det. Selvom det er så hårdt. Ja. Men jeg kender virkelig også godt følelsen af, at der står en veninde og siger, du skal jo ikke nu tage hen på den der klub, hvor du ved, han er, når han har sagt i går, han ikke vil være sammen. Ja, altså, du kommer kun til at blive ked af det. Ja. Han kommer til at sige, hvorfor er du her igen? Ja. Og det bliver rigtig pinligt. Ja. Og jeg er sådan, ja. Men vi skal derhen. Det er det, jeg skal. Ja. Fordi jeg skal blive endnu mere ked af det, før jeg kan blive glad igen. Præcis. At nogle gange bliver man nødt til at nå helt derned, for at kunne vende og sige... Okay, ikke mere af det her nu. Nu kan jeg godt mærke, nu er den gal. Man skal nogle gange helt derned. Ja. Måske kæmper du konstant med at holde tårerne tilbage, men det er der faktisk ikke nogen grund til. For når du er ked af det, ophober blandt andet stresshormonet kortisol sig i din krop. Det kan gøre dig både træt og ængstelig. Det hæmmer dit immunforsvar og giver dig humørsvingninger. Og når dit hjerte i forvejen er knust, er det her selvfølgelig det sidste, du har brug for. Heldigvis så kan du græde kortisol ud af din krop. Og samtidig så danner din krop også endorfiner, når du græder. Det er et smertedæmpende hormon, som for eksempel også opstår, når du griner, har sex, spiser chokolade eller altså græder. Hvordan tror du, du ville håndtere et brud i dag, hvis, altså lad os sige, Freja pludselig gik fra dig i morgen? Vil du også sende hende uendelige beskeder? Vil du lægge dig i første stilling og græde? Vil du tage ud og være sammen med alle mulige andre? Eller hvad vil du... Hvordan vil du håndtere et brud i dag? Hvis vi slog op, så ville det ikke være fra den ene dag til den anden. Så ville det være noget, vi havde snakket om i længere tid. Prøve at arbejde på det. Og så måske til sidst komme frem til, okay, det skal måske ikke være os. Det ville være et meget længere brud end et brud sådan her, som det var med min første kæreste. Hvad tror du sådan virker for dig i brud? Altså fungerer det... og bare tage ud og fuck sig selv op og drikke sig fuld og være sammen med alle mulige andre? Eller fungerer det bedre at blive hjemme og skrive dagbog? Eller fungerer det bedst at være bare inde i dit eget hoved eller snakke med din mor? Eller sådan, hvad kan du ligesom mærke virker? Ja, altså det virker i hvert fald ikke at gå ud og være sammen med nogen andre. Det vil jeg aldrig kunne finde ud af, tror jeg. Eller det vil jeg ikke kunne finde ud af. Jeg vil nok have brug for at ligge i foster, og så tage lidt ud. og så drikke mig mega fuld, og så tage hjem. Men ikke være ud, ikke gå ud og være sammen med alt muligt. Det ville jeg slet ikke kunne, fordi jeg ville vide, at når jeg gik ud, tog pænt tøj på, være heartbroken indeni, drikke en drink, prøve at se rigtig godt ud. Jeg ville vide, at hvis man kiggede ind i min krop, så var der bare fyldt med sorg. Så det ville handle kun om, eller det ville kun være et spørgsmål om tid, før jeg skulle hjem og ligge i foster igen. Ja. Jeg synes også, det er som om, at der er forskel på det her, når man tager ud, når man har kærestesorg. At man kan gøre det på en virkelig utryg måde, og en virkelig tryg måde. Mm. Altså, at det kan godt hjælpe at tage ud med sine veninder, hvis alle ved, hvor du er, ja. Hvordan du har det. Ja. At det her er en ekstremt skrøbelig situation for dig, at du har været ved at græde, hver gang du har puttet mascara på, og det er et spørgsmål om tid, før at du tager hjem igen. Ja. At hvis alle ligesom er indforstået med, at du er den her lille, fine, skrøbelige ting, som de passer på, og nu tager de dig med ud i byen. Som en army, der står og bærer mig. Ja. Ja, præcis. Så bærer de dig afsted, og så kan du danse til dit yndlingsdansenummer, og du kan få din yndlingsdrink, og du kan græde på deres skuldre, og så følger de dig hjem igen. Præcis. At så kan det være helt vildt rart og forløsende. Ja. Og lige så ubehageligt kan det være, hvis man tager ud med nogen, man ikke kender så godt, eller nogen bekendte, og tager til et eller andet arrangement, hvor man ikke føler sig tryg, og, der er ikke, og folk er sådan, gud, er det ikke, har I ikke lige slået op, og man skal fortælle det, eller puha, at det er sådan... Så utrygt, ikke? Ja, at det der med at tage ud, der skal man i hvert fald virkelig, virkelig sådan gøre det på en måde, så det stadig er lige så trygt som at ligge derhjemme og se film. Ja. Men det kan umuligt være trygt at tage. Det kan være trygt i 5 minutter, eller give en eller anden form for sådan rush i 5 minutter at tage ud med nogen, man ikke kender særlig godt, tror jeg, når man er fyldt op med sorg. Det vil jeg aldrig råde nogen til at gøre. Vi snakkede lidt om i starten det her med, at man kan jo godt forknuse sit hjerte en lille smule i parforhold, uden at gå fra hinanden med konflikter, hvor man glider ud af synk. Vil du ikke prøve at fortælle omkring dig og Freja og det forhold, I har i dag? Hvad gør I, når I har de her følelser? Det var noget, vi prøvede første gang for cirka 3 år siden, hvor vi havde en periode i vores liv, hvor vi bare ikke var i synk. Vi blev uvenner hele tiden, og vi kunne ikke forstå, hvorfor vi blev så uvenner. Og det varede i for lang tid, hvor jeg kan huske, vi sad til sidst og kiggede på hinanden og var sådan, at det kan ikke være rigtigt, at vi skal slå op. Det er jo os to, der skal være sammen. Det er det, vi har planlagt. Det er det, vi har øvet os på nærmest. Eller sådan, det er det her, vi skal. Men der er et eller andet her, som vi er ikke lykkelige i det, vi er i nu. Og så havde vi nogle venner, der var startet til parterapi. Og jeg kan huske, at jeg selv tænkte sådan, parterapi, det er sådan noget, de voksne gør, agtigt, ikke? Ja. Men det tog vi til, og det var simpelthen den bedste beslutning nogensinde. Det der med at have en tredje person, som ikke er på noget hold, men som bare er der for at lytte og for at oversætte. Mm. Og det hjalp os sindssygt. Jeg kan huske, sådan første gang vi var til det, der var vi til det i 1,5 time. Og det var jo så hårdt. 5 minutter inden har man jo lyst til at sige, nej, det var for sjov, vi skal ikke det her alligevel. Men så satte vi os derind, og jeg er meget let til tårer, jeg begynder at græde med det samme, uden der er blevet sagt et ord. Og man tænker, hvor skal vi overhovedet starte med det her lange forhold? Hvordan kan vi forklare? Nogle gange ved man heller ikke, hvad man bliver uvenner over rigtigt. Hvad mindre det er sådan noget utroskab eller et eller andet. Det er jo bare, nogle gange er det jo bare alle mulige små misforståelser. Og så fik hun bare på en eller anden magisk måde spurgt os frem til, hvad det var. Hvor det var, vi ligesom gik i hak, eller sådan. Eller hak, modsat af hak. Mm. Ja. Og jeg kan huske, at vi gik ud, så kiggede vi bare på hinanden og var sådan her. Okay, vi kommer til at løse det. Vi kan godt, vi finder ud af det nu. Vi skal bare booke en session mere. Hvor er det fantastisk. Og vi gik bare, vi havde den dejligste date dagen, da vi kom ud fra rummet der. Og det gjorde vi af nogle omgange, og det hjalp os bare. Jeg kan huske, jeg så for, jeg tror, det er et års tid eller to siden, sådan breaking news på et eller andet, en eller anden amerikansk hjemmeside om, at Justin Bieber og Hailey, hans kone, gik i parterapi. Okay. Og det havde de gjort fra nærmest første date, havde de gået i parterapi en gang om måneden for at forebygge problemer. Præcis. Og det var sådan... Det var så sjovt, at det skulle være breaking news, som om det var sådan, nu var det afsløret. Ja. De gjorde noget, der var så sindssygt. Ja. Og det er bare ret vildt, at det stadig er sådan en sådan lidt tabubelagt, tabu, eller sådan, du skal virkelig være langt ude for at gå i terapi. Ja. Hvor at det lyder som om på jer, og det er i hvert fald også min egen erfaring, at det er noget af det bedste til at forebygge. Jeg vil ønske, at vi havde gjort det før. I virkeligheden. Altså, at vi var startet før, at vi havde de her problemer. Mm. Jeg vil råde til at gøre det, når man bliver kærester nærmest. Mm. Altså, for ligesom at være sådan, hvad sidder du med? Hvad har du i bagagen? Og hvad har du i bagagen? Og lad os lige finde ud af, sådan så vi undgår at komme ned i et eller andet hul lige pludselig. Ja. Jeg vil, det kan virkelig anbefales. Det er måske dit bedste råd til ikke at få knust til ikke at hjerte. Ja, det vil jeg. Ja, det vil jeg sige. Når to mennesker med meget forskellige immunforsvar får et barn sammen, så er der større sandsynlighed for, at barnets immunforsvar bliver enormt stærkt. Og det er som om vores krop og instinkter ved det, selv når vi står på dansegulvet og bare er ude for at score. Måske kun for en enkelt aften. Bern Universitet har nemlig fundet ud af, at kvinder primært tiltrækkes af duften fra de mænd, hvis immunforsvar er mest forskelligt fra deres eget. Jeg vil gerne prøve at lave sådan en lille runde break-up-version af Jeg har aldrig. Fordi der er jo alle de her ting, som vi alle sammen kommer til at gøre, og som vi godt ved, det burde vi virkelig ikke gøre, men når ens hjerte er knust, så gør man ting. Sus, jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Jeg har det løjet over for alle, føler jeg. Alle, jeg nogensinde har datet for at beholde dem lidt længere tid. Jeg har sikkert løjet med, sikkert siger jeg, som om det er noget, der måske... Jeg ved, jeg har løjet omkring, at der var rigtig, rigtig mange, der stod i kø. For så hvis... Altså, helt tilbage til min første kæreste. Du skal virkelig være hurtig, hvis du skal... have noget med mig i hvert fald. Det ved jeg, det har jeg sagt til alle, tror jeg. Men det vil jeg også sige til Freja, hvis hun bare prøvede. Skal hun ikke høre det her? Nej. Hun kender trækket. Og man ved jo ikke, hvem der står i kø. Jeg håber, at der står nogen i kø, men jeg ved ikke, hvem. Ja. Jeg er aldrig kommet til at være sammen med min ekskæreste i en brandert. Jo, både i en brandert og også ikke i en brandert. Ja. Kommet til at være sammen med dem igen? Ja, ja. Har det været fedt eller dårligt? Det har sgu været en blanding, synes jeg. Det har både været, det har sikkert, det har været fedt lige nu, og så bagefter har jeg tænkt, det var sgu dumt. Ja. Ja. Men igen, også sådan en sejrsfølelse, hvis det nu har været sådan, at... Dem, der er gået. Ja, præcis. Jeg har aldrig troet, at det var, fordi jeg ikke var smuk eller god nok, at min ekskæreste gik. Jo, det har jeg, jo. Altså i hvert fald, da jeg var lille, der tænkte jeg, altså der med min første kæreste, der tænkte jeg, nej, jeg er ikke smuk, og jeg er ikke god nok. Men i dag har du det ikke sådan længere? Nej, jeg tror, at jo, måske, men ikke på samme niveau. Så tror jeg, det handler om nogle flere ting. Og virkeligheden er jo også, at det jo, du går jo aldrig fra nogen, fordi de ikke, det ved man jo også fra en selv, man går jo ikke fra nogen, fordi de ikke er smukke nok pludselig. Nej, præcis. Eller gode nok lige pludselig. Nej. Så går man jo måske fra hinanden, fordi man vil noget forskelligt, eller man er vokset fra hinanden, eller man ikke længere passer sammen på samme måde. Præcis. Men det er jo aldrig, den følelse, eller den grund, at den anden... Ej, du er sgu ikke... Du er ikke smuk længere. Nej. Du er ikke smuk nok længere. Nej, præcis. Men den kunne man have lidt mere, da man var yngre, synes jeg. Der var det de ting, man fokuserede på, ikke? Ligesom, at han forlod mig for den lyshårede. Ja. What the fuck, ikke? Jo, helt ærligt. Jeg har aldrig sultet eller overspist mig selv igennem kærestesorg. Begge dele. Ja. Jeg vil stadig gøre det i dag, tror jeg. Altså, hvilken en af dem? Jeg er typen, der ikke kan spise. Jeg kan ikke få en bid ned, når jeg er i sorg. Nej. Til at starte med. Og når jeg så er kommet lidt ovenpå, og man er sådan, okay, nu er jeg klar til at tage ud, og nu skal vi feste, så tror jeg også, jeg kommer til at overspise. Men når jeg er helt nede i, altså når det er den dybeste kærlighedssorg, så kan der ikke komme en krumme ned. Nej. Og det er ikke engang noget, det er ikke fordi, jeg tænker, nu skal jeg være tyndere, så derfor spiser jeg ikke. Men det er jo fysisk umuligt for mig at få noget ned. Det, sådan har jeg det også. Det er det første, der ryger, det er appetitten. Ja. Ja. Det er den vildeste diæt, det er et knust hjerte. Ikke? Ja. Og det er den værste måde at tabe sig på nogensinde, ja, fordi det er så usundt, og så... Ja. Og man taber sig så hurtigt. Og, ja, man taber sig heller ikke pænt. Nej. Fordi i 5 minutter tænker man lige, nå, men så kom der et eller andet fedt ud af det. Det kan jeg i hvert fald huske, det har jeg tænkt før. Ja. Nu har hele billedet af den ideelle kvindekrop også ændret sig og sådan nogle ting, også for mig. Men dengang kan jeg huske, der tænkte jeg, nå, men det var da lækkert på en eller anden måde. Så kom der et eller andet godt ud af det, ikke? Jo. Men nej. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for at min eks skulle se dem. Jo, hele tiden. Ja, det har jeg masser af gange. Og jeg vil sagt, altså nu hører hun sikkert, Freja, hun hører sikkert med på et eller andet tidspunkt, men jeg vil også, hvis mig og hende var mega uvenner, så ville jeg også lægge et flot billede ud af mig. For så plat er jeg også. Det vil jeg. Det er jeg også. Ja. Tror du også, Freja er det? Lægger hun ting ud, som er for din skyld? Nej, det tror jeg sgu ikke. Desværre. Jeg tror det ikke. Desværre. Jeg tror ikke, hun går derned. Små børn kan dø af hudsult, men forskning viser også, at voksne faktisk bliver både syge, stressede, deprimerede og mere aggressive, hvis vi ikke bliver rørt ved. Omvendt så får vi mere selvtillid og tillid til andre mennesker, når din hud er mæt. Så hvis du føler, at du længes efter at blive rørt ved efter dit brud, så giver det virkelig god mening. Heldigvis så behøver du ikke nogen kæreste for at stille din hudsult. Du kan f.eks. bestille en massage eller tage et varmt bad, røre ved dig selv eller simpelthen bare have fysisk kontakt med dine venner eller familie. Det hele stiller din hudsult. Jeg har jo bedt dig, Sus, prøve at tænke over til jer, der lytter ud med derude og sidder og har kærestesorg lige nu, hvad dit allervigtigste råd til en med et knust hjerte er. Ja. Jeg tænkte meget over det. Ja. For jeg tænker, der er en masse gode råd derude. Jeg tror også, jeg har en masse gode råd. Men det, der sådan står stærkest, det er faktisk at acceptere at være i sorgen. Og tænke på sorgen som, det er faktisk ikke så farligt, at jeg ligger her, og at det gør ondt. Nogle gange kan man være et sted i sit liv, hvor man slet ikke kan mærke noget. Og det synes jeg faktisk er en mere sørgelig følelse, det der, hvor man føler sig tom indeni, og man kan ikke mærke, hvad man har lyst til at spise, eller hvad man har lyst til at lave. Det synes jeg er en virkelig sørgelig følelse, faktisk. Mm. Hvor med sorgen, det gør så ondt, men hvor er det fantastisk, at det faktisk, at man kan føle noget så stærkt. Det synes jeg er ret smukt at tænke på. Så jeg, med år, eller sådan, i takt med, at jeg er blevet ældre, hvis jeg har været mega ked af det over noget, så har jeg sat et eller andet fantastisk musikstykke på, et godt nummer på, og så dyrket sorgen, og tilladt sorgen. Og det synes jeg faktisk, at man skal prøve, i hvert fald. Jeg synes også, at det kan sammenlignes lidt sådan med alle andre ting, hvis man undgår virkeligheden. Mm. Så gør den på en eller anden måde mere ondt. Mm. Altså, hvis du, hvis du ikke tør tjekke din netbank, yeah. og du er sådan her, la la la la la, jeg vil ikke, nej, nu prøver jeg bare at bruge kortet igen med lukkede øjne, så fylder det på en eller anden måde meget mere, end hvis du sådan, okay, nu går jeg ind, og så ser jeg virkeligheden i øjnene. Yes. Der er røde tal. Der er minus. Det er så sådan, det er. Jeg kan ikke tage ud i aften. Nu bliver jeg nødt til at tjene nogle penge. Nu skal jeg lige rette lidt i mit budget, og så videre, og så videre. At så gør det måske rigtig ondt lige der, når man ser det. Men det bliver også bedre på den anden side. Præcis. Og det er lidt det samme med sorg, selvfølgelig meget voldsommere, men at når man siger, nu går jeg ind i det, nu går jeg ikke rundt og sådan her. Den er så rundt om. Nej, og lader som om, jeg ikke har det, og hele tiden skal have gang i 1000 ting, for ikke at kunne mærke mig selv, men at sige, nu lægger jeg mig bare ned, og så mærker jeg det bare. Ja. At så bliver det på en eller anden måde også mindre farligt. Ja. At sådan, om jeg, det er så sådan her, det føles, når det føles aller værst. Ja. Det ved jeg så også nu. Samtidig med, at det også kan være en styrke, synes jeg. Sådan, tænk, jeg føler alle de her ting. Det synes jeg, altså, hvis man virkelig, virkelig vender det om. Sådan, hvor gør det ondt, men hvor er det vildt. Jeg kan føle alt det her. Ja. hvor jeg er vild, altså. Ja. Ja. Er du klar til at gøre det vigtigste i det her program? Ja. Og prøve at hjælpe nogen, der sidder derude? Ej, jeg vil gøre mit bedste. Jeg har tre spørgsmål fra lytterne. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvordan man kan skelne mellem at savne sin ekskæreste og bare savne det at have en kæreste. For det har gjort, at jeg har hooket op med min ekskæreste et par gange, selvom det i sidste ende bare lavede endnu mere rod i mine følelser. Ej, den synes jeg er svær. Ej, og det er første spørgsmål. jamen, når du savner en bare have en kæreste, så tænker du jo på alle de, tror jeg i hvert fald, så tænker man jo bare på alle de fantastiske ting. En at gå og holde i hånd med, en at gå i seng med, og en at se film med, og grine med, alle de her ting. Og med en ekskæreste, der tror jeg, der skal man måske lige skrive ned, jamen, der var alle de her fantastiske ting, men der var jo også hov, der var jo også alle de her ting. Der tænker jeg, der kan man vel skelne. Jeg bruger i hvert fald rigtig meget det her med at skrive ned. Altså, at det fungerer så godt for mig at se ting for mig, se mine følelser komme ud, fordi hvis noget af det værste ved kærestesorg, det er, at ting kører i ring. Altså, man tænker de samme tanker igen og igen og igen. Hvorfor gjorde jeg ikke sådan der? Hvorfor vil, hvis nu jeg x, y, z, så kunne det måske være, ej, det var også dårligt, eller så skulle jeg have sagt, hvis nu jeg bare, og det er så, det er så nyttesløst på en eller anden måde. Og så er det som om, nogle gange, hvis man kan få skrevet de her ting, alle de her tanker ned, og få dem sat lidt i system, og sige, okay, alt det her er grunden til, at vi ikke skal være sammen. Ja. Alt det, jeg faktisk savner. Ja, ned på skrift, faktisk. Ja. Ikke? Ja. Og se det for sig sådan, at ens hjerne kan blive tømt, for den der følelse af, at hele ens hoved er ved at eksplodere, at tankekaos og tankemylder fra morgen til aften er så torturagtigt, at man kan få det ud og sige, okay, de her ting savner jeg ægte ved min ekskæreste. Ja. Men alle de her ting, dem savner jeg ikke ved min ekskæreste. Hvad kunne jeg godt tænke mig? En ny spalte i en kæreste. Hvad ønsker jeg? Og så skrive alle de ting. Hvad ville være drømmen? Ja. Ja, hvad sådan de grundværdier, jeg allerhelst vil have i en kæreste? Hvad er det, jeg skal finde? Hvad er det, jeg har fortjent? Og der har jeg i hvert fald oplevet, at det tit, når jeg så gør det, så finder jeg ud af, at jeg allerhelst vil have nogle helt andre ting, end den ekskæreste var. Og det er faktisk altså sådan helt basic, sådan jeg har fundet min mand i dag. Er det det? Ja. Ved at skrive alle de her ting ned, fandt jeg ud af, gud, det giver mening, hvorfor alle mine forhold er stoppet. Ja. Fordi det er jo ikke det, jeg skal have i virkeligheden. Nej. I virkeligheden er det nogle helt andre grundværdier, som det menneske, jeg skal være sammen med, skal have. Så du skrev ned? Ja, jeg skrev ned. Og jeg tror, det er den eneste grund til, at jeg lagde mærke til min mand, da jeg mødte ham første gang, fordi jeg havde skrevet det ned og set på skrift. Jeg vil faktisk gerne have, han er det her, han rummer de her ting. Ja. Han giver mig denne her følelse. Mere end, hvor jeg måske før havde fokuseret på sådan den allerførste tid, sådan, hvordan vil jeg føle i den her forelskelsesfølelse? Ja, ja. Men jeg gik ind og sagde, hvordan vil jeg gerne føle på sigt? Hvordan vil jeg gerne have det med det her menneske, når den værste forelskelse er gået over? Ja. Hvad er det så, han skal være? Hvad er det, han skal synes og føle? Få dig til at føle? Ja, og sådan. Præcis. Ja. At det er måske en måde at kunne skelne mellem det der savn. Ja. Hej Maria. Mit spørgsmål til jer, det går på, om I har erfaringer med, eller om I har en idé om det kan hjælpe at have sex med andre, når man skal igennem et grimt breakup. Også et godt spørgsmål. Og den tror jeg også er super individuel. Jeg ved, at for mig, der vil det ikke hjælpe at have sex med en anden for at komme videre. Det vil hjælpe for mig at flytte og få opmærksomhed, men jeg tror ikke, det kommer også an på, hvor man ligesom er i brodet, tror jeg ikke. Altså, hvis man lige har slået op, så tror jeg ikke, man skal gå ud og gøre det dagen efter. Omvendt har jeg veninder, der har brug for at gøre det for at komme videre og mærke noget andet. lige når det er sket, hvor ens krop er så skrøbelig, og ens sind og ens nervesystem er så enormt følsomt, at det kan blive fucket helt op af ingenting, at det måske ikke der, at man skal gøre noget så voldsomt, som at have sex med et andet menneske. Ja. Sådan har jeg det i hvert fald, at det vil... Jeg vil begynde at græde lige bagefter, de mindste ting kunne sådan, det føles forkert, det føles anderledes, du dufter anderledes, din kys er mærkelig, det her, det er jo helt galt. Ja. Men når man er nået lidt længere i processen, og man føler en større styrke, og man får lysten til at pludselig være sådan, ej, det kunne være dejligt at være sammen med, der har jeg også erfaret, at det kan være, at man kan få følelsen af, at man renser den anden person af sig ved at være sammen med en ny. Ja. At på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, kan det også blive en fængselsfølelse at være sådan, om den sidste, der rørte ved mig, var min ekskæreste. At man har brug for at sige, nu skal være nogen andre. Ja. Den sidste, jeg skal have været sammen med, skal være en anden. Ja. Jeg tror også, man skal ikke gå ud og have sex med en eller anden. Lige med det samme. Lad os sige det lige efter et brud. Så tror jeg også, det kan give en styrke at gå tage ud med sine veninder, med sin army, og flirte, og få bekræftelse, og så sige tak for bekræftelsen, men nu tager jeg hjem. Det tror jeg giver en styrke i sådan, min ekskæreste vil ikke have mig. Hvad fanden laver han eller hun? Men der står alle de her mennesker og gerne vil have mig, men jeg siger tak, men nej tak. Det tror jeg, der også kan være en styrke i. Ja. Sådan tror jeg i hvert fald, sådan vil jeg nok selv gøre det. Hej Maria. Tak fordi I ville tage mit spørgsmål med. Det jeg godt kunne tænke mig, at I skulle snakke om, er, hvordan man slipper håbet om, at ens ekskæreste fortryder sit valg og gerne vil finde sammen igen. Især med henblik på, når det ikke har været ens egen beslutning at gå fra hinanden. Satan. Tusind tak. Hvordan man slipper håbet. Jamen, skal man slippe håbet? Altså på et eller andet tidspunkt. Jamen, jeg tror, det kommer naturligt. Altså, jeg tror for eksempel aldrig selv, jeg vil slippe håbet, men jeg tror, det giver mig en styrke til at komme videre ved ikke at slippe håbet. Giver det mening? Hvordan det? Jamen, jeg kan huske bare, da jeg var med Freja. Vi startede op med at date. Hun havde lidt noget med en kæreste der. Og ender med at sige, sus, det går ikke, jeg bliver nødt til at finde ud af det med min kæreste. Og efterlader mig i at lige have sagt til mine venner og veninder, hey, jeg tror sgu, jeg er lesbisk, og så smuttede hun 2 sekunder efter. Det var virkelig surt. Og et helt år, der gik jeg med et håb og med en sorg, og var ikke sammen med nogen, men var ude at flirte og alle de her ting. Men jeg kan huske, jeg tænkte, hun kommer tilbage. Og jeg kunne mærke, at nu endte hun så med at komme tilbage, men hun kunne lige så godt ikke være kommet tilbage. Mm. Men det gav mig mere og mere en styrke i at sige, hun kommer sikkert tilbage, men jeg ved ikke, om jeg skal have hende, når hun kommer tilbage. Nej. Men jeg ved, hun kommer tilbage. Og det gav mig den der styrke til at gå ud, i stedet for at skulle sige, hun kommer aldrig tilbage, hun vil ikke have mig. Så vil jeg ikke kunne komme ud af døren, tror jeg. Men det der med, hun skal nok komme tilbage, der går bare lidt tid. Men i mellemtiden, så går jeg ud. Og det gav mig på den måde. Det synes jeg giver så god mening. Og jeg kan huske, at min mor, hun gav mig et råd, da jeg havde kærestesorg for første gang. Mm. Så sagde hun, Maria, hvis du virkelig gerne vil have en person tilbage, altså hvis det er det eneste i verden, du vil at være sammen med ham her, så skal du nok få ham tilbage. Ja. Det kan godt være, det ikke sker i morgen. Det kan godt være, det ikke sker om et år. Det kan være, I skal være sammen om 10 år. Ja. Men hvis han er den rigtige, hvis han er, det er ham, no matter what, så skal du nok få ham tilbage. Præcis. Spørgsmålet er bare, gider du det? Ja. Og det gav mig nemlig den der følelse af, sådan, okay, det er faktisk op til mig, fordi jeg kunne jo godt sige, nu er det min livsmission at få det her menneske tilbage. Koste hvad det vil. Mm. Jeg sender ham roser og kærlighedsbreve. Jeg venter i årtier. Jeg dukker op alle de rigtige steder helt tilfældigt. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal han nok tænke, at jeg er den helt rigtige for ham. Men det gider jeg jo ikke. Og det gjorde sådan, den følelse af, sådan, nå, men jeg kunne godt, hvis jeg ville, hvis jeg virkelig ville. Ja. Men det gider jeg ikke. Præcis. At så kunne jeg på en eller anden måde slippe håbet. Ja. Det er det. Det tror jeg, at det er den måde. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Selv tusind tak. Det var hyggeligt. Til vejs ende. Er der noget, du gerne vil nå at sige, som du ikke har fået sagt? lad os alle sammen tale mere om, at det er i orden at gå i parterapi. Lad os snakke om alt det, der gør ondt. Og det behøver ikke at være så farligt. Nej. Det skal ikke være så tabubelagt. Både for at forebygge et brud og måske noget terapi, når man har gået igennem et brud, eller når man går igennem et brud. Ja. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, som du gerne vil have hjælp til, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.